I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? Καλώς ήρθατε, σύντροφοι! I try to be like Chris Kelly. We're too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Καλώς ήρθατε, σύντροφοι! Καλώς ήρθατε, συντρόφια! Έτσι θα σας καλωσορίζουμε από εδώ και πέρα. Τώρα που έχουμε και κόκκινη κυβέρνηση, όχι κανονικό κόκκινο, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, κοκκινίζει σε πολλά, θα σας καλωσορίζουμε, θα σας αποκαλούμε συντρόφους και συντρόφια, έτσι όπως ο σύντροφος πια συναγωνιστής Άδωνης το χρησιμοποίησε αυτές τις δύο λέξεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Παρασκευή, κλείνει η πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο αγαπημένος πρωθυπουργός όλων, ευτυχώς μίλησε χθες, τον είδαμε, είναι καλά στην υγεία του, πολύ ευχάριστο αυτό, και είπε αλήθειες. Πριν 2,5 χρόνια, το θυμάστε, παραλέβαμε χώρα. Και πριν 10 μέρες παραδώσαμε χάος. Παραδώσαμε χάος. Ελά Χριστέ και Παναγία. Παραλέβαμε χώρα και πριν 10 μέρες παραδώσαμε χάος. Μπράβο! Ελά Χριστέ και Παναγία. Επίσης ο Άδωνης, αφού μας καλωσόρισε και μας αποκάλυψε και συντρόφους και συντρόφια, πιο φιλικό, εδώ επικαλείται το Χριστό και την Παναγία για αυτά που ακούει, με το γνωστό τρόπο που επικαλούμαστε τα Άγια και τα Θεία. Με το δίκιο του άνθρωπος, όταν ακούει το Σαμαρά να λέει παραλάβαμε χώρα από τον προηγούμενο και παραδίνουμε χάος, λογικό είναι να επικαλείσαι τα Θεία. Κάθε βράδυ στο δελτίο του Μέγκα είναι ένα κυβερνητικό στέλεχος. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς ήμασταν έτοιμοι για μια γερή σύγκρουση, αλλά βλέπουμε ότι γενικότερα τα καλά λόγια είναι πλούσια από τα μέσα ενημέρωσης, που μέχρι πριν 10 μέρες έλεγαν καλά λόγια για τους άλλους. Τώρα τα λένε για τους καινούριους. Θετικό το λες, δεν το λες αρνητικό. Ο κύριος Σταθάκης που βγήκε χτες με γραβάτα στο Μέγκα, ρωτηθεί σχετικά, κληθείς να απαντήσει όπως λένε οι δημοσιογράφοι, σχετικά με τη διαγραφή του χρέους, απάντησε ένα όχι. Δεν θα το ακούσετε εδώ γιατί είναι τηλεοπτικό, στην ουσία δεν απάντησε, αλλά έκανε ένα νεύμα συγκατάβαση σε αυτό που τον ρώτησε ο Ευαγγελάτος. Βασικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει είναι ότι τα πλεονάσματα δεν μπορούν να παραχθούν, άρα θα πάμε με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και ταυτόχρονα θα έχουμε μία συμφωνία για το χρέος με βάση τις δύο παραμέτρους που έχει θέσει ο κύριος Βαρουφάκης δημόσια σε όλους τους τόνους. Αναστολή πληρωμής, διευκόλυνση πληρωμής στα πρώτα χρόνια και σύνδεση αποπληρωμής με το ρυθμό ανάπτυξης. Όχι διαγραφή λοιπόν. Όχι διαγραφή λοιπόν. Όχι διαγραφή λοιπόν. Αυτό ήταν ένα άγριο ένστικτο το τελευταίο. Αποδίδεται στον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα ακούσουμε στην πορεία πώς ακριβώς το είπε, πού το είπε και τι κάνει όταν κάνει αυτό το γρίλισμα. Νιαούρισμα είναι στην ουσία, αλλά κάπως έτσι το έβγαλε. Ακούσατε πριν, μάλλον δεν ακούσατε, την αρνητική επιβεβαίωση του Σταθάκη ή τη διάψευση, εν πάση περιπτώσει, στην διατύπωση ερωτήματος διαπίστωση του Νίκου Ευαγγελάτου ότι δεν έχουμε διαγραφή κούρεμα χρέους όπως μας έλεγαν ότι θα είχαμε. Το αρνήθηκε ο Σταθάκης, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει τελικά, αλλά εφόσον και στις δηλώσεις στα μεγάλα κανάλια αυτό έχει αποσυρθεί, καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να γίνει εκεί που θα δοθεί η μάχη. Ποιος θα μας παρακολουθεί τώρα που θα φύγει η Τρόικα, γιατί κάποιος θα μας παρακολουθεί. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου εφαρμογής αυτού του προγράμματος, εφόσον με το καλό καταλήξετε, το συμφωνήσετε κτλ. Αυτός δηλαδή πώς θα είναι, απλό θα είναι ένα είδος τρόικας που δεν τη λέμε τρόικα, θα τη λέμε κάπως αλλιώς. Πώς ακριβώς δηλαδή θα παρακολουθεί την εφαρμογή του δικού σας προγράμματος? Δεν θα έρχονται στην Αθήνα, δεν θα συναντώνται με υπουργούς? Θέλετε να μας το περιγράψετε πώς το έχετε στο μυαλό σας? Ποιος θα ελέγχει την εφαρμογή του προγράμματος, με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία? Ποιος θα ελέγχει την εφαρμογή του προγράμματος, με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία? Με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία? Η Κομισιόν έχει κάνει με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Έτσι λοιπόν θα μας παρακολουθεί ο προϊστάμενος της Τρόικας. Γιατί η Τρόικα ήταν η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Δουνουτού. Τώρα δεν θα έχουμε όλους αυτούς, θα έχουμε κατευθείαν την Κομισιόν. Γιατί κάποιος πρέπει να παρακολουθεί τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα, όπως έχουμε ακούσει και από τους παλαιότερους. Γράφει εδώ ένας ακροατής. Σχετικά με την συνάντηση χθες Σόιμπλε, Βαρουφάκη, είδαμε όλοι και τις τελευταίες μέρες γενικότερα τα pool, όπως λέμε, που στέλνει η Νέριτ σε όλα τα κανάλια με επισκέψεις Τσίπρα στο εξωτερικό, υπουργοί στο εξωτερικό, έχουν ένα πρόβλημα. Η χάλια εικόνα, η πολύ χάλια ήχος. Χτες στην συνάντηση Σόιμπλε Βαρουφάκη είχαμε και τους περίφημους μεταφραστές, οι οποίοι έλεγαν αυτά που έλεγαν και έγινε έτσι όπως έγινε. Όσοι το παρακολουθήσατε, θυμόσαστε τι έχει γίνει. Και γράφει εδώ ο Ηρακλής: στη μετάφραση στη χθεσινή συνέντευξη έλειπε μόνο ο τύπος που έκανε την νοηματική στην κηδεία του Μαντέλα. Θυμόσαστε εκείνον εκεί που κουνούσε τα χέρια χωρίς νόημα, απλά τα κουνούσε και νόμιζε όλος ο πλανήτης ότι κάτι σημαντικό μας περιγράφει. Ο Σαμαράς: δεν φταίει μόνο η μετάφραση, φταίει και η επικοινωνία. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες, αλλά πρόβλημα για μας ήταν και η φτωχή προβολή του έργου μας. Έγιναν πολλά. Ελάχιστα και Παναγία. Προβλήθηκαν ελάχιστα. Εγώ δεν λέω να είχαμε πετύχει αυτό που είδαμε αυτές τις μέρες, δηλαδή για την Κολοτούμπα ακόμα να την παρουσιάζουν ως θρίαμβο. Αλλά στην περίπτωσή μας, τα σωστά που ήταν πολλά. Ελάχιστα και Παναγία. Δυστυχώς δεν προβλήθηκαν. Νέα Δημοκρατία. Κλαίμε την αλήθεια. Ελάχιστα και Παναγία. Πώς σε λένε? Νικόλα, να σας πω κάτι. Ο πατέρας μου λέει πως τα πράγματα είναι δύσκολα. Τι και έχει ο πατέρας σου? Ελάχιστα και Παναγία. Με τέτοια επικοινωνία και δεν πήγαμε καλά. Ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης και φταίει ο τρόπος που προβάλαμε ότι υπήρχαν και καλά. Υπήρχαν πολλά καλά τα οποία δεν προβλήθηκαν όσο έπρεπε και προβλήθηκαν μόνο τα αρνητικά. Λες και όλα είναι θέμα προβόλης. Δεν βίωσε ο κόσμος τα αρνητικά και αν υπήρχε κάποιο καλό δεν θα το βίωνε. Περίμενε κάποιος να του πει ότι αυτό είναι καλό μέσω επικοινωνιακής τακτικής για να καταλάβει ότι είναι καλό. Αυτά τα πιστεύει, αυτό είναι το πολύ ωραίο με την υπόθεση Σαμαρά, ότι τα πιστεύει, δεν τα λέει απλά για να τα πει γενικότερα εκεί στους βουλευτές και για να βουλώσει τα στόματά τους όσο μπορεί και να κερδίσει τον όποιο χρόνο μπορεί να κερδίσει, αλλά τα πιστεύει και αυτό είναι πολύ καλό. Να πάμε τώρα στις στιλιστικές παρατηρήσεις για τις μη γραβάτες. Και εγώ το ξαναπώ, και ας μην με βρίσκετε, α μην συμφωνείτε, να βάλει γραβάτα. Τι γελιότητες είναι αυτές, να γυρνά όλη την Ευρώπη χωρίς γραβάτα. Στην εκκλησία να πας, ντύνεσαι με τα καλά σου. Σε ένα καζίνο να μπεις, σταματάνε και σου λένε βάλε γραβάτα εκεί να μπεις μέσα. Και γυρνά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στα ευρωπαϊκά φόρα σαν το Λέτσο. Hey! Στην εκκλησία να πας, ντύνεσαι με τα καλά σου. Και γυρνά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στα ευρωπαϊκά φόρα σαν το Λέτσο. Πολύ καλά τα λέει, διότι θα μπορούσαν να έχουν φορέσει Σιριζέοι γραβάτα, πολύ συγκεκριμένη γραβάτα, ώστε να σηματοδοτήσουν το αγωνιστικό πνεύμα που διέπει την κυβέρνηση. Σήμερα φόρεσα μια κόκκινη γραβάτα. Είναι μια συμβολική πράξη αντίστασης ενός απλού Έλληνα πολίτη. Σήμερα φόρεσα μια κόκκινη γραβάτα. Διότι ο Γιώργος του παρελθόν φορούσε γραβάτες και εκείνη τη μέρα εδώ είναι από τη Βουλή, τότε που ήταν πρωθυπουργός, ήθελε να σηματοδοτήσει κάτι. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς, σίγουρα κάτι επαναστατικό κι αυτός. Ήταν και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Δεν έκανε τίποτε τυχαίο και με τις γραβάτες του έδειχνε στον παγκόσμιο καπιταλισμό μήνυμα. Έστελνε μήνυμα και έτριζε τα δόντια με τις γραβάτες του. Γιατί εκεί μπορούσε, αυτό έκανε. Άρα μπορεί και η γραβάτα να παίξει ένα ρόλο, βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα, μπορεί να παίξει ένα ρόλο σε αυτά τα δύσκολα που έρχονται μπροστά μας και τα πολύ μεγάλα. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, πολλοί πια, οι ΣΥΡΙΖΕΙ γέμισαν την αίθουσα εκεί, λογικό είναι, και είπε κάτι για την Ευρώπη. Μας δεσμεύουν οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο! Θα τους σεβαστούμε αν και διαφωνούμε και θα εργαστούμε για να τους αλλάξουμε, αλλά θα τους σεβαστούμε. Μπράβο! Θα σεβαστούμε δηλαδή τον κανόνα για πρωτογενώς ίσως και λυσμένους προϋπολογισμούς. Μπράβο! Ξεκάθαρα όμως πράγματα, η λιτότητα δεν αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κρατάμε αυτό και αφού σας θυμίσουμε ότι εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, το τηλεφωνό της είναι 211-200-8200, ξέρετε ποιος απαντά εκεί. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS σε αυτήν, στην Ελληνοφρένεια δηλαδή, γράφουμε real και ενώ αποστολή στο 54%. Ρυθμιστής των ήχων της είναι ο Μάριος Καγής και θα ακούσουμε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες και τον χειροκρότησαν, αλλά θα το ακούσουμε στην αλήθεια του. Δηλαδή είπε ο ίδιος ότι η λιτότητα δεν αποτελεί κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Συνθήκων και ακούμε τώρα το κανονικό. Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε σύντροφοι! Καλώς ήρθατε συντρόφια! Στην εκκλησία να πας, ντύνεσαι με τα καλά σου. Το κουστούμι, έλεγε. Ολοκαίνω για κουστούμι. Σε ένα καζίνο να μπεις, σταματάνε και σου λένε βάλε γραβάτα εκεί να μπεις μέσα. Ολοκαίνω για κουστούμι, προπέρασε για κουστούμι. Πριν 2,5 χρόνια το θυμάστε, παραλέβαμε χώρα. Και πριν 10 μέρες, παραδώσαμε χάος. Έλα Χριστέ και Παναγία. Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε σύντροφοι! Καλώς ήρθατε συντρόφια! Αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο στον Άλεξ Τσίπρα που τα λέει αυτά. Μπράβο του, 10 φορές μπράβο, γιατί είπε μια αλήθεια μόλις τώρα. Την ακούσαμε τόσο πολύ που ενθουσιάστηκε και ο Άδωνης. Όλο αυτό το σόου με τα γραβάτες, τα κοστούμια και όλα τα υπόλοιπα έχει απελευθερώσει τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεύτερη μέρα σήμερα πήγε στη Βουλή χωρίς γραβάτα, ξεκούμπω το πουκάμισο, ο άνθρωπος απελευθερώθηκε, ήθελε ένα τσακ για να κάνει το βήμα και γράφει τώρα εδώ ένας ακροατής, ο Σταύρος, δηλαδή τώρα μας λέει ο Άδωνης ότι ο Κώστας Καραμαλής κυκλοφορεί αλέτσος στη Βουλή, γιατί και αυτός ο Καραμαλής κάνει αυτά που κάνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Να ξέρετε πάντως ότι δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς, τι φοράς, πώς ξεκινάς, πώς μπαίνεις στην πολιτική, σημασία έχει πώς βγαίνεις. Εγώ τότε ήμουνα νέος, είχα βεβαίως μια κληρονομιά, είχα και το δικό μου πολιτικό κεφάλαιο από την Αντίσταση. Έκανα μια αξιοπρεπή παρουσία, αλλά σκεφτείτε ότι έκανα πολιτικά, για να μπείτε στο νόημα της εποχής εκείνης, έκανα την πολιτική μου καμπάνια φορώντας τη στολή του Έλληνα Αντιπροφαγού, διότι δεν είχα πολιτικά να φορέσω. Είχα ένα κοστούμι το οποίο είχα ράψει το 1938. Ριγέ μπλαβάκι. Το οποίο έβαλα τελικά για να μπω στη Βουλή μέσα. Και μετά η Ούνρα, περίφημη Ούνρα, μας έδωσε ένα κομμάτι ύφασμα. Και μας είπα να διαλέξουμε ή παλτό ή κοστούμι. Βέβαια, όταν δεν έχεις κοστούμι, δεν παίρνεις παλτό. Πήρα εγώ ένα κοστούμι και έγραψε και το πρώτο καφέ κοστούμι ως βουλευτής πλέον μετά το 46. Με ένα κοστούμι ξεκίνησε. Με κοστούμι όμως δεν ήταν ελέτσος. Και κοιτάξτε ο άνθρωπος πώς προχώρησε στην ζωή του. Αυτά να τα βλέπετε όλοι. Είτε είστε υπέρ της γραβάτας, είτε είστε κατά της γραβάτας. Ναι. Έλα ρε ακριβοθόρητε. Νόμιζα θα με λέει Ακριβοπούλου. Όχι. Τι αυτό που λένε για τον Ντάισελμπλουμ ότι έχει πλαστό πτυχίο. Δεν τα έχω ψάξει, δεν ξέρω. Σκιτζίδες υπάρχουν πολλοί. Το να εμπιστευόμαστε τόσα χρόνια σκιτζίδες δεν μου κάνει εντύπωση. Σαμαρά είχαμε στην κυβέρνηση. Αυτό που ξεπήρε και σου είπε, ένας είναι ο Σόιμπλε, άλλο είναι ο Ντάισελμπλουμ. Πώ σε λένε και οι δύο είναι μπλε. Ο δεύτερο έχει και τη λέξη Ντάι μέσα, έτσι μην ξέρει. Το ξέρει το αγγλικό, μου αρέσει. Έλα, γεια. Ναι. Άντε ρε Ζουμερούλη, πού είσαι ρε. Έλα σταμάτα, μου είσαι τέτοια, έχω αδυνατήσει. Τι έμαθα ρε σήμερα, αληθεύει ρε, αυτός ο Μπλουμ λέει με πλαστά πιστοποιητικά, να πούμε, μπήκε εκεί. Δεν ξέρω άμα είναι αλήθεια, μπορεί να είναι λάσπη. Καλά ρε, γίνονται τέτοια πράγματα στην Ευρώπη, ποιοι μαζί δημοσιογράφοι τα βγάζουν. Είναι δρομοσυριζέοι παιδί μου, ποιοι δημοσιογράφοι, για να σπηλώσουν το πρόσωπο του φλόρου. Γεια σου Αποστόλη μου, τι κάνεις. Γεια σου, καλά. Καταρχήν ελληνοφρένα και πάντα ελληνοφρένα, να το ξέρεις, μας κάνετε και γελάμε. Ήθελα να πω ιδίως για αυτόν τον βουλευτή του ποταμιού που υποστήριξε αυτόν τον Ολλανδό, δηλαδή πραγματικά, ήθελα να ξέρω με ποιους είμαστε τελικά. Με ποιους είμαστε. Τώρα με το ποτάμι ήμασταν. Με το ποτάμι δεν ήμασταν, σίγουρα δεν ήμασταν. Σίγουρα δεν ήμασταν με το ποτάμι, ναι, αλλά υποτίθεται το ποτάμι είναι με την Ελλάδα και όλα τα ελληνικά κόμματα είναι με την Ελλάδα. Το ποτάμι είναι με την Ελλάδα. Τα αφεντικά του ποταμιού συντάσσονται με το συμφέρον. Της Ελλάδας. Δηλαδή αυτά παλεύουν τα αφεντικά του ποταμιού. Ο ιδιοκτήτης του κόμματος ποτάμι. Το άγχος του είναι το συμφέρον της Ελλάδας. Όχι το προσωπικό. Όχι το προσωπικό. Για την Ελλάδα ό,τι γίνεται γίνεται. Μάλιστα, για πες. Φαντάσου τι γινότανε στην κατοχή. Τώρα καταλαβαίνω που λέγανε καμιά φορά που μας μεγαλώσαμε αυτό. Μας λέγανε πω, κοίταξε να δεις οι κομμουνιστές που κάνανε αυτό. Πόσους δοσύλλογους είχε και συνεργάζονταν με τους Γερμανούς, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τη βολή τους ή μην χάσουν τα. Και λέγανε, εγώ έχω την οικογένειά μου και μην χάσει η χώρα και μην κάνει. Και ενώ ήταν μερικοί φουκαράδες που πολεμάγανε, οι δικοί μας οι ίδιοι τους μαχαιρώνανε πισόπλατα. Α, και παραδείγματα όπως το βλέπουμε εδώ πέρα. Έστω πως το κάνει, έστω στραβάει οτιδήποτε. Αλλά βλέπεις ότι κάνει μια προσπάθεια. Δεν είναι σαν τους προηγούμενους που ό,τι λέγανε οι άλλοι έλεγε ναι. Για ποιον λες καλέ τώρα, Σιριζέος έγινες. Μα Σιριζέος βέβαια, γιατί τι κακή, τι μπορώ και εσύ να πούμε. Όχι καλέ, μπερδεύτηκα, είχα περάσει για σοβαρό. Για πες. Όλες οι προσπάθειες που κάνουν, έστω ό,τι κάνουν είναι προς το συμφέρον του λαού και βλέπεις ότι προσπαθούν. Αυτό είναι που μας νοιάζει. Προεκλογικά εσύ δεν ήσουν ο Κουμούνι. Εντάξει, πήγα προς το. Α, συμβιβάστηκες, λάθος εντύπωση δημιουργήθηκε. Και έλα μωρέ και εσύ τώρα να πούμε, μην το λες τώρα. Ναι, μωρέ, αυτό λέω. Έλα μωρέ και εσύ τώρα τι είναι. Από εδώ εκεί ένα βήμα είναι. Είναι μια χαρά, είναι πολύ σωστή. Όλες οι προτέτειες που κάνουν είναι προς το συμφέρον του λαού. Εγώ αυτό βλέπω. Σύμφωνοι, αλλά να τα λέμε όλα, να μιλάς πιο ολοκληρωμένα, σε παρακαλώ. Εγώ αυτό βλέπω σήμερα που είναι Φλεβάρι του 2015. Η καλή μέρα που το ξεχνάς από το πρωί φαίνεται, έτσι. Μόνο γίνεται... που υπάρχει μια διαφορά, τα καλά γα***σια γίνονται τη νύχτα. Λόγω ατμόσφαιρας, όχι τίποτα άλλο. Έλα το, Τόλι! Έλα! Έλα ρε, καλημέρα! Καλημέρα! Θυμάσαι παλιά ο συγχωρεμένος Σιγανόπουλος πως είχε πει μια εξαιρετική κυρία του Κοινοβουλίου. Την είχε πει κυρία Κατίνα. Εάν ζούσε σήμερα τη Βούλτευση, πώς θα την έλεγε, Τσόκαρο ή την άλλη τη Μισελ. Σαμπό στην καλύτερη που είναι και κλειστό μπροστά στα δάχτυλα. Πριν 2,5 χρόνια το θυμάστε, παραλέβαμε χώρα. Ελά Χριστέ και Παναγία. Και πριν 10 μέρες παραδώσαμε χάος. Λέει εδώ ένας φίλος, φίλοι, δεν μπορώ να καταλάβω στο Twitter, για το λόγο που έβγαλε η Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, γιατί δεν λέτε τίποτα και αμάν, σταματήστε να κοροϊδεύετε το Τζίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λέει εδώ φίλος, φίλοι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνετιστούμε και σε αυτό τον τομέα. Δεν υπάρχουν και λαβές άλλωστε. Οπότε Λοιπόν, την προηγούμενη Παρασκευή σας δώσαμε σε δύο φίλους ακροατές, τέσσερις σύνολο, γιατί ήταν διπλές προσκλήσεις, να πάρετε να δείτε το τσάι στις Κοντέσσας Περγκόλη. Θα το δώσουμε και σήμερα. Οι δύο που θα πάρετε τώρα είναι θέατρο για απόψε το βράδυ, σκηνοθεσία Μάρθα Φριτζίλα. Είναι ατμοσφαιρικό. Μιλάει για τον έρωτα μέσω αλληλογραφίας που έχουν εκεί τον προηγούμενο αιώνα στην Γαλλία. Δύο ερωτευμένοι που δεν ξέρουν αν είναι και ερωτευμένοι και δεν ξέρουν πώς να το τιθασεύσουν όλο αυτό. Η σκηνοθεσία της Μάρθας Φριτζίλα. Παίζουν αξιόλογοι συντελεστές. Συμμετέχουν αξιόλογοι άνθρωποι στην παράσταση. Η μουσική έχει τα πάντα. Οι δύο λοιπόν που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 και μέχρι να ακούσουμε εμείς το φορτσάκι των Πρίτανη του Πανεπιστημίου που ήταν ακομμάτιστος και δεν ήθελε τις κομματικές νεολαίες, αλλά ο ίδιος ήταν πρώτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και βγήκε και βουλευτής, μιλάει για τους φτωχούς αυτού του τόπου. Τι άλλο, μιλάμε για τα 12.000 ευρώ που φοροαπαλλάσσονται. Δεν υπάρχει κανένας τόσο κακός που να πει όχι να μην φοροαπαλλαγούν. Εγώ όμως είμαι κακός και θα σας το πω. Πρέπει να πληρώνουμε από το πρώτο ευρώ το φόρο μας. Στην Αμερική πληρώνουν ακόμα και υπότροφοι την φορολογία τους. Δεν το ίδιο. Να καταλαβαίνουμε όλοι όμως δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όσο λίγα και να βγάζουμε πρέπει να συμμετέχουμε. Στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ισότιμα μέχρι 12.000 ευρώ. Άμα τους απαλλάξουν, ποιες θα πάνε. Έχει και καλές απόψεις. Τις είχε και τότε και τον είχαμε θαυμάσει και σαν εκπαιδευτικό πώς είχε τσαντιστεί και πώς απέναντι στους φοιτητές που είχαν κάνει μία από τις πολλές καταλήψεις, τους αντιμετώπισε πολύ ψύχρεμα και με παιδαγωγικά κριτήρια. Αυτός λοιπόν ο ίδιος ο άνθρωπος που δεν ήθελε τις κομματικές νεολαίες μες στα πανεπιστήμια, αλλά η δική του αντίληψη που ήταν άκρος κομματική, έπρεπε να υπήρχε μέσα σε αυτό. Αυτοί συνήθως δεν θέλουν τις κομματικές νεολαίες των άλλων, γιατί τους χαλάνε τη σούπα. Αυτός λοιπόν, ο βουλευτής μας πλέον, λέει αυτά τα πολύ ωραία για το χαμηλό εισόδημα των 12.000. Το θέατρο βρίσκεται στον Κεραμικό. Θα σας πούμε μετά τη διεύθυνση. Θα ακούσουμε τώρα το λαό και θα έχουμε και τους δύο τυχερούς αμέσως μετά. Ναι. Έλα, ρε. Έλα. Έμυθο Σιριζέκο τρόλ είμαι. Α, πόσο πάει. Τρόλ, ξέρεις, αυτά τα περίεργα, παιδί μου, του παγολάδια, ιστορίες. Ξέρω, πόσο πάει τα ρήφα, δεν ξέρω. Είσαι άδικος, γιατί δεν ανέφερες τους δύο καλύτερους μας συμμάχους αυτόν τον καιρό. Πρώτον είναι ο Βασιλεύς. Α, ναι. Και για Αναγγελοπούλου. Όχι, ο Μπάμπης, φίλε. Ναι, ο Μπάμπης, αν το λες κάτι, σύμμαχο το λες. Προφανώς, γιατί χτες ακόμα και η Σία τον τρόλαρε. Ότι όλα τα βλέπει ωραία, τι όμορφο που είναι, ξέχασε να βάλεις Μπάμπη σήμερα. Σεβάστηκα το κοινό, τι να κάνω. Ναι. Ρωτάω, απαντάς και μην αλλάξεις την κουβέντα γιατί θα έρθω εκεί και θα σου πλακώ στα σκαμπία. Γιατί... Με ρωτάς αν χαθείς τι θα κάνω, θα πεθάνω. Έλα, πες μου. Με ρωτάς αν χαθείς τι θα κάνω, θα πεθάνω, θα πεθάνω. Που τώρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει όλη την Ιφίλιο και τρέμει να πούμε, που έχει βγει και μέρα μια αντρίλα. Όπα. Ναι, ρε μαλάκα. Τράβα, κατ' όλα θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα. 350 δις περίπου χρωστάμε, έτσι. Καλά είναι. Να κάνω μια πρόταση λοιπόν στην κυβέρνηση. Εφόσον χρωστάνε οι τράπεζες 250 δις, ας πάρουμε ένα νούμερο στατικό. Γιατί δεν ζητάνε πίσω τα λεφτά, γιατί δεν πρόκειται να τα πάρουν, θα μου πεις. Το ξέρω. Γιατί δεν τους υποχρεώνουν να διαγράψουν τα δάνεια των οικοκυριών. Όχι του Μπομπολά τα 98 εκατομμύρια που πήρε τελευταία. Τα δάνεια των οικοκυριών. Να μην χρωστάει το νοικοκυριό τίποτα. Αυτή την μπακάλικη οικονομία δεν την κάνω. Τέτοιου υπολογισμού του μπακάλικου. Ούτε ο Βαρουφάκης έτσι. Που άλλα λέει σήμερα, αλλά αύριο. Έλα. Ούτε οι τράπεζες υπάρχει περίπτωση να δώσουν τα 260-250 δις πίσω, ούτε υπάρχει περίπτωση να δώσουν να διαγράψουν τα δάνεια. Ρε, δώστε τα σπίτια να δούμε τι θα τα κάνουν. Εκεί, πες. Δεν έχω να δώσω, πάρ το σπίτι. Ποιο το κάνει το σπίτι, το βάλει στον κ***ο του. Να γίνουν όλα τα σπίτια μας τράπεζες και με ταμπέλα απ' έξω. Μπράβο. Όχι να είναι κρυφά, ανήκει στην τάδε τράπεζα, την κίτρινη, την κόκκινη, την άλλη. Βάλε μπροστά να λέει το σπίτι μου ποιανής τράπεζας είναι. Να γράφει απ' έξω. Γιούρια Μπανκ. Κάτι. Να βγουν οι τράπεζες από τον ντουλάπι επί δώσε τα σπίτια, να δω τι θα τα κάνουν. Θα περπατάς και εκεί που παλιά ψάχνεις τράπεζα, τώρα θα ψάχνεις σπίτι. Θα είναι όλα τράπεζα. Ένα ενιαίο ATM να γίνουμε όλοι. Που να μην βγάζει τίποτα από μέσα γιατί θα είναι η Σιριζέρα, τέλος πάντων. Πες μου, τι ήθελες να μου πεις, κάτι μου λέει ενδιαφέρον, για πες. Πάμε πάλι για να σταματήσουμε πληστηριασμού στα ειρηνοδικεία. Γιατί το πρωί είπαν ότι αναστέλλονται οι πληστηριασμοί, οι πρώτη κατοικία και μαλακίες. Α, και δεν θέλατε ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτε τώρα, επί ΣΥΡΙΖΑ αναστέλλονται όλα. Τώρα είναι Σιριζέο. Θέλω ένα μήνυμα για τον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Α, κύριε Αποστόλη, αφού γίνεται πολλή αναφορά για το κούρεμα, ας κουρέψουμε και τους κόλλους μας να ησυχάσουμε. Τι άλλο θέλουμε. Πώς κουρεύεις τον κόλλο. Γυρνάω, βάζω ένα καθρέφτη πίσω, παίρνω μια ξυριστική μηχανή. Το ξυρίζεις, καλά, δεν τον κουρεύεις. Τι είσαι πια. Κουρεύεις, ακόμα σπηλιές είσαι. Ναι, Άτερνταλ, επιστρέψαμε. Ξυρίζεις. Πρώτον. Δεύτερον, έχω ακούσει από κάτι φιλαράκια ότι το λέιζερ δεν πονάει. Και δεν είναι και τόσο ακριβό πια. Λοιπόν, λέιζερ. Είναι και πιο περιποιημένο, αρέσει και στη γυναίκα, ρώτα. Ναι. Είναι αδύνατο να σε πιάσει κανείς, ρε παιδί μου. Είναι άπιαστος. Ρε... Είμαι σαν το όνειρο του Τσίπρα. Ναι. Άπιαστος. Εγώ και ελπίδα. Και... Λέγε. Τώρα που δεν έχει ο Αντώνης δουλειά, να τον φέρεις εκεί να σηκώνει τηλέφωνα. Είχα όρεξη να βλέπω τον Αντώνη κάθε μέρα. Να έρχονται να λογοκρίνουν κατευθείαν από εδώ, από κοντά. Για πες. Μας έλειψε το κουτσαβάκι με το πικρόχλωμο χαμογελάκι. Τι γίνεται, πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχει εξαφανιστεί τώρα. Μέρες έχουμε να τον δούμε. Έχει γίνει μικροπολιτής, δεν τα έχεις μάθει έξω από τη Συγκρού. Πουλάει μαγιά εκεί απ' έξω. Οι δύο που θα πάτε σήμερα να είστε 9 η ώρα εκεί. Να δείτε το τσάι στις Κοντέσσας Περγκόλη. Είναι ο κύριος Γιάννης Λικουριώτης και η κυρία Παρασκευή Αντρεΐκου. Διπλές είναι οι προσκλήσεις. Βρίσκεται στον πολυχώρος που έχουν εκεί η Φριτζίλα με τον σύζυγο. Στην οδό Σερβίων 8 στο Βοτανικό. Σερβίων 8. Δεύτερος όροφος. Μην φανταστείτε, θα δείτε κανένα θέατρο. Ένας πολυχώρος. Γίνονται διάφορα εκεί πάρα πολύ ωραία. Και θα δείτε το τσάι και την ερωτική αναζήτηση. Την πιο κλασική ιστορία του κόσμου πριν ή μετά τις γραβάτες, πριν ή μετά και κυρίως μετά τα μνημόνια. Καλά να περάσετε. Εδώ είμαστε, πηγαίνοντας προς το τέλος, γιατί έχουμε και τις παραγγελίες, δύο μηνύματα ακροατών. Απαράδεκτο να γίνεται κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Άκου πράγματα. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ νομίζουν ότι είναι ακόμα αντιπολίτευση. Δεν έχουν καταλάβει ότι κυβερνούν και πως πρέπει να συνηθίσουν στην κριτική. Ο Ηλίας Κάπατος στέλνει αυτό και ένας άλλος πιο έτσι σκληρός. Θύμιο βλέπω οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει πιο φασίστες από τους φασίστες. Δεν το αποδέχομαι σε καμία περίπτωση. Ρώτα τους μπορούμε να αναπνέουμε ή όχι. Υποτίθεται ότι η αριστερά θέλει την κριτική. Ο Βαρουφάκης δήλωσε χτες ότι το 70% του μνημονίου είναι σωστό και θα το κάναμε και εμείς. Ρώτα τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, όταν ψήφισαν ήταν κατά 70% μνημονιακοί. Αυτό είναι το μήνυμα του ακροατή. Βγάζω το κομμάτι που δεν το συμμερίζομαι καθόλου. Το σχετικό με το Βαρουφάκη, βεβαίως ο ίδιος άκουσε και κάτι αναλύσει σήμερα το πρωί, δεν το εννοούσε έτσι ακριβώς, ότι έχει και κάποια θετικά το μνημόνιο που ανεξαρτήτως αν μας τα υπαγορεύουν άλλοι πρέπει να τα κάνουμε εμείς και τα υπόλοιπα. Είπε 67% για την ακρίβεια, σαν την αναπηρία. 67% είναι ένας βαθμός αναπηρίας, νομίζω από εκεί και πάνω παίρνουν και την ανάλογη σύνταξη. Αυτά με την κριτική και με τις ενοχλήσεις και όλα τα υπόλοιπα θα έχουμε πολλά από εδώ και πέρα. Είστε κυβέρνηση, πρέπει να το πάρετε απόφαση. Ήταν εύκολα τα υπόλοιπα χρόνια, γιατί είναι ωραίο και εύκολο και άνετο να λες απ' έξω, αλλά τώρα είστε μέσα στο χορό και όλοι οι υπόλοιποι βρισκόμαστε απ' έξω. Μάλλον θα μπούμε όλοι από ό,τι φαίνεται. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε τις παραγγελίες, όπως σας είπαμε και πριν. Μας πάνε στο μαγκαζίνο Κατέρινα Ακριβοπούλου και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης, το όριμο τέκνο της οργής. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Αυτό το όργιο που έχετε με τους δημοσιογράφους, βάλτε ρε εσύ και τους πολιτικούς. Και το Σαμαρά να λέει, τώρα είναι η καλύτερη ώρα για σεξ. Τον Βενιζέλο λέει, εμείς πότε θα ξέρεις. Κάντε το στην Παρασκευή, σας παρακαλώ πολύ. Με ενοχλούν οι πόζες. Ό,τι κάνεις, κάν το γνήσιο. Έλα τώρα. Ούτε ένα βλέμμα δεν μου θα ρίξει. Θέλετε να το παρακαλώ, συνεχίστε. Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ. Χαμφρι Μπόγκαρτ εσείς. Απολύτως! Είμαι εδώ για να ***σω. Να ***σω και να αγκαλιάσω κυρίως αυτούς που διαφωνούν μαζί μου. Και αν μπορείς την Παρασκευή, αφάζα, μη σου σταξικό. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Γεια σου. Συχάθηκα να βλέπω άνθρωπους σαν και σένα να φοβούνται να ζήσουν καταδικάζοντας και μένα. Κρίνια, γανάκτηση και για όλα άποψη. Κάναπες και τη βίνα σε κρατούσε ναρκωσία. Αν ήμουν σαν και σένα, αδιαφορά θα σφύριζα. Το δίκιο του εργάτη πέρασε ΣΥΡΙΖΑ. Με το σέβη τους εργάτες πρέπει να αποφασίσεις. Μπίζες με το κεφάλαιο και δίχως απαιτήσεις. Αποστολή! Έλα! Μια παράκληση, ρε. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ρίχτην! Τις παπαριές του Βενιζέλου, του Μπάμπη και στο τέλος το Λάμπρο το Κωνσταντάρα να λέει λίγο νερό, ρε παιδιά, ξέρεις, τα σημερινά. Σε εκείνον τον όροφο, στον έκτο όροφο της Οδού Νίκης, το βράδυ. Στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο Υπουργείο Οικονομικών, το βράδυ 31 Αυγούστου προς 1η Σεπτεμβρίου του 2011, ως Υπουργός Οικονομικών έδιωξα την Τρόικα. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!

τρέχουμε τώρα για εκλογική διαδικασία και είναι και τεράστιο το κόστος. Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε. Μόνο και μόνο για το χαρτί για τα ψηφοδέλτια θα μου πεις δεν θα γινόντουσαν εκλογές. Θα γινόντουσαν. Αλλά γινόντουσαν στην ώρα τους, ήταν αλλιώς. Ρε Θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά. Επειδή γίνανε και έκτακτα, τώρα το λέω επειδή είμαστε και όλοι μεταξύ μας. Ήταν μεγάλη αγωνία του Πρωθυπουργού, με έπαιρνε γιατί ακόμα ήμουν στο Υπουργείο. Πού θα βρούμε χαρτί για τα ψηφοδέλτια. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί και σε βρω, θα σου γεμίσω τον κόκκινο λιπηδιές, το ξέρεις. Αγάπησα μανούλα, μ' αγάπησα, πικρά η μαύρη το με, θα νιώσα. Θέλω μια παραγγελιά. Τον Άδωνη που έλεγε προς το ΣΥΡΙΖΑ με τη γλύκα της εξουσίας θα μείνετε και το απόσπασμα ομιλίας της Σοφίας Ακοράφη στη Βουλή που μιλούσε για την τιμωρία του λαού απέναντι σε αυτούς που εγκληματούν σε βάρος του. Δεν θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν την πατρίδα μας ερχόμενοι αυτοί οι παλαβοί στην εξουσία. Ποτέ, ποτέ, ποτέ! Θα τους κερδίσουμε στις εκλογές με το λαό μαζί μας. Ο καθής και τα όπλα του. Ο εκβιασμός, ο φόβος, η καταστολή, τα δικά σας όπλα. Η κάθαρση και η απόδοση δικαιοσύνης, τα δικά μας όπλα. Αποστόλης. Εγώ. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, Αποστόλη. Ναι. Λοιπόν, στη μνήμη του φίλου μου του Νίκου που έφυγε πρόσφατα, αν μπορεί να ακουστεί το Αγέρο στους δρόμους με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Φεύγω πικρά μερή και σ' αφήνω ακυβέρνητης η θάλασσα σαν είδα. Δεν μπορώ το αίμα μου να δίνω. Yeah.